بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. Ndugu zangu Waislamu, watu wa semina hii, tunaendelea na muhadhara wetu, na sisi tumekomea katika mfululizo wa nukta ya nne ambao unazitaja baadhi ya sifa ambazo wanazo makhawarij. An-nuqtatu ar-rabi'ah, dhikru ba'd as-sifati allati yattasifu biha al-khawarij. Na tulisimamia katika nukta ya tatu miongoni mwa sifa zao. Sasa tunaendelea nukta yetu ya nne. Fa min sifati al-khawarij, ayuha an-nas, miongoni mwa sifa za makhawarij, ndugu zangu Waislamu, ni sifa ya nne. Yudhhiruna al-amra bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkari حتى يستميلوا قلوب الناس إلى مذهبهم. Miongoni mwa sifa zao, hawa hudhihirisha kuamrisha mema na kukataza mabaya, kwa maana ni watu waliosimama kuielekeza jamii katika mema na katika mambo ya khair, kadhalika kukemea na kukataza mambo yote ya shari. Makhawariji wanajidhihirisha katika dhahira hiyo, wanayafanya hayo ili waweze kuzivuta nyoyo za watu kwenye kuyaelekea madhehebu yao. Na kwa hakika watu wengi wameathiriwa na muonekano wao huu, kwamba ni muslihun, wanaonekana ni watu kufanya islah. Wa qissatu dhil khuwaisira, na kile kisa ambacho tumekidokeza huko mwanzoni, kadhalika tutakileta katika eneo la mwisho la muhadhara huu. Kila kisa kile ni akbaru shahidin ala hadha al-amr, ni ushahidi wa karibu na mkubwa juu ya sifa hii. Yule bwana alisimama mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akijitia kwamba anamuelekeza bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam agawe zile mali kiuadilifu. Basi hata makhawariji wa leo ndivyo wanavyodhihiri kwenye jamii zao, ni watu hawapendi maovu na wanayakemea vikali, wakati mwingine kwa maneno magumu kabisa. Basi bali hata kuondosha munkari mara nyingine unafanya kwa mkono. Tumeyaona hayo katika miji, watu wakipigwa, unaweza ukaambia tu kuna baa iko sehemu fulani pale, jamaa watusumbua na miziki sana wakati wa swala, hawana heshima na adhana. Ni matukio mengi yametokea humu, watu kuvamiwa katika kumbi za starehe vilabuni huko, wakapigwa kweli kweli kwa sababu ya munkari wanaofanya. Hili jambo lipo sana kwa makhawariji. Kwa hivyo katika sifa zao, barakallahu fikum, kwa kuzitaja tu wana hilo. Kadhalika sambamba na sifa hiyo ni sifa ya tano, yudhhiruna itharahum al-akhirah ani dunya, wao hudhihirisha kutanguliza kwao akhira kuliko dunia. Yani la yakhafuna fillahi shay'an, hawaogopi kitu. Ni watu ambao huwezi kuwatisha kwa kifo, bali wao wanadhihirisha kuitanguliza akhira juu ya dunia. Wa annahum yabi'una hayatahum wa anfusahum rakhisatan lillahi fi sabili tahqiqi madhhabihi, na wao wanaziuza nafsi zao na maisha yao kwa wepesi kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika njia ya kuyatumikia madhehebu yao. Ndiyo maana unaona kuna zile a'mal al-istishhadiyya, matendo au matukio ya kujitoa muhanga. Yale matukio kwa hakika si mepesi, yani mtu kufikia kiwango cha kujivalisha bomu lenye tani kadhaa ambalo lina uwezo wa kuangamiza watu na majengo, na anajua kabisa mwishilio wake ni kuchanwa na kuharibiwa kabisa na lile bomu, kwa sababu hawezi kuonekana hata ukucha. Anajua kitachomtokea wakati bomu litalipuka, huu ni mfano, lakini maadhalik analivaa. Ni kwa sababu ya sifa yao hii, wao wameshaeleweshwa kwamba wainunue akhira kwa kujitoa katika dunia, na kwamba nafsi zao hazina thamani yoyote mbele ya mapambano yale ya kuyasogeza mbele madhehebu yao. Kwa hivyo al-khawarij ni watu wana jur'a kubwa kabisa kwa namna walivyoivishwa. Hii ni sifa yao. Kadhalik, sifa ya sita kwa haraka haraka, la yandamun ala afaalihim alkhabitha bal yaftakhirun wa yatabajjahun wa yarawna dhalika qurbatan ila Allah ta'ala. Katika sifa za makhawariji, hawajuti, hawajuti yale matendo yao mabaya wanayoyafanya. Wanapotekeleza tukio baya, wakaua, wakajeruhi, wakaharibu mali, usitarajie kwamba watajutia jambo hilo. Bali yaftakhirun, bali ni watu wa kujifahari na kujigamba, na wanaona kazi iliyofanyika ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana kuna baadhi ya matukio, wala huwezi kulalamika kwamba makhawariji wanasingiziwa, si wao bwana, kama baadhi ya watu wanavyodai. Hii ni mipango ya Wamarekani tu na Wayahudi kutaka kutuchonganisha sisi Waislamu. Wanakusudia kutubana na kutuwekea vikwazo, ni njama zao hizo za kuukandamiza Uislamu. Kuna baadhi ya watu yakitokea matukio mabaya wanakimbilia huko. Waona hapana, makhawari si wao bwana, kila kitu ni wao bwana, Sasa haya unayasema wewe kwamba waliofanya hivyo ni mipango ya Kimarekani hiyo, mipango sijui ya Mayahudi, mipango ya watu wa Magharibi, Makhawariji wao wenyewe yakitokea matukio kama hayo wanajinasibu nayo. Tena pengine waliofanya tukio hilo ni Makhawariji wa Tanzania au wa Kenya, basi Makhawariji wengine ulimwenguni wanasifia jambo lilo, wanasifia jambo lile kwamba wamesimama shuhada ashuratu, watu walioziuza nafsi zao kwa ajili ya da'wa, wamefanya tukio kubwa limewatikisa makafiri duniani, wakiwapongeza, wakiwaombea dua na kutoa ahadi kwamba na sehemu fulani mjipange, tunakuja huko. Pana matukio kama haya yatatokea kadha wa kadha. Haya mambo tumeishi nayo tukiwasikia Makhawariji. Usistaajabu hilo, wala usikimbilie kuwatetea kwamba si wao. Wao wanapenda mambo yale, hata kama si tukio lao, wewe waambie wao, kwa sababu hawajutii wao matendo mabaya wanayoyafanya ya umwagaji wa damu, kuharibu mali, kuleta hofu katika miji. Haya mambo hawayajutii, bali ni mambo ambayo hujisifu nayo na kujigamba nayo. Huu ni wasifu wao. Miongoni mwa sifa zao ni sifa ya saba, na hii wanayo baadhi yao. Na wale Makhawariji wa mwanzoni walipambika zaidi na sifa hii, inawezekana ikapungua siku za leo, ni at-tahliqu wat-tasbidu. Wana sifa ya kunyoa nywele zao zote, ni watu wanapenda kunyoa vipara, wale al-azariqa atba' Nafi' ibn al-Azraq, walionekana katika makundi yao ni watu wasio na nywele katika vichwa vyao, wakinyoa vipara. Kadhalika at-tasbid wa huwa tarku al-adhan, walikuwa hawapeni mambo ya manukato, si watu wa kujipamba, hawapaki mafuta wala hawatii uturi, ni watu walioparara. Wanaona kwamba tabia za kujipamba pamba ni kupenda dunia, kwa hivyo walitambulika kwa jambo hilo, at-tahliqu wat-tasbid. Na katika Sahih Bukhari, suila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kuwataja Makhawarij, ma simahum, ni zipi alama zao, faqala at-tahliq au qala at-tasbid, kunyoa vichwa vyao wasiache nywele hata moja, kunyoa vipara na kujiepusha na vipambo kama manukato na vitu vingine. Na hili jambo limeonekana kwa Makhawariji katika miji mbalimbali. Ukiwatazama katika mikusanyiko yao, ni watu wanajidhihirisha ni watu duni kabisa. Hata wale wanamgambo wao, kuta askari wa Kikhariji anamtutua kisawasawa, lakini hana buti chini, kavaa ebwebwe. Na mavazi ya kawaida, hii ni katika hali ambazo hudhihirika sasa kuonyesha kwamba wao ni watu wazuri na wako pale kwa ajili ya jambo la dini. Muonekano ule una athari kwa watu, kwamba kuonekana ni watu wa kujitolea, tena watu wana hali ngumu tu. Sasa kama wanatafuta maisha au kama wanatafuta maslahi au kama wamedhaminiwa labda na nchi kubwa kubwa za kikafiri, mbona wako katika hali ile? katika hali dhofu kabisa. Na sisi tunayajua majeshi ya makafiri yalivyo. Wewe angalia wale askari wao, namna wanavyojua kuvaa na kujilinda kimavazi. Waambiwa askari mmoja sipi vitu vyake vina zaidi ya kilo 100. Vile alivyojizatiti. Sasa hawa mbona wako hivi? Hapana bwana. Hawa si vibaraka, hawa ni wapambanaji. Makhawarij wana malengo maalumu wanapojificha katika udhaifu kwenye muonekano. Wana malengo ya kuwavuta watu na kuwahadaa watu na kurahisisha matendo yao ya kihalifu. Kadhalika sifa yao ya nane katika sifa mbaya, yaktuluna ahla al-islami wa yatrukuna ahla al-awthan wa yastahilluna dama ayi muslimin wa mumtalakatihi bimujarradi annahu khalafa tariqatahum wa madhhabahum. Walivyo wao huwa wanawaua Waislamu na wanawaacha makafiri na wenye kuabudia masanamu. Vita vyao vya kwanza ni kwa Waislamu. Na huvioni vita hivyo wala hawayadhihirishi makucha yao kwa wenye kuabudia masanamu. Na utaona matukio ya kuharibu miji, kuua watu kwa wingi, yanafanywa katika miji ya Kiislamu, na wale viongozi wakihamasisha kwa kuona kwamba hawa Waislamu wamekuwa ni munafiqun, kwa sababu wamekaa kimya chini ya dola ya tawaghut, hawaonyeshi hatua zozote za kimapinduzi. Wao na hao watawala ni sawa sawa, wakawakufurisha Waislamu na wakawaua. Tena pengine wakachagua maeneo dhaifu kabisa ambao wanakusanyika watu wanyonge. Sisi hutoa mifano mara nyingi, wakenda masokoni penye watu dhaifu kabisa, wenyewe wanauza na kununua. Kuna wanawake huko, kuna wazee, kuna watoto, wakafanya matukio mabaya, wakawapiga watu risasi, wakawalipua, wakavamia na magari, wakawagonga madukani. Lakini husikia hata siku moja wameingia kwenye zile bezi kubwa ambao zina askari wa kikafiri. Hao watuonea sisi tu kwenye maskani za mihogo, kwenye vijimini supermarket, watuonea sisi tu. Mimi nawauliza, hizo kambi za askari wa Kimarekani, wa Kiingereza hamzioni? Mbona hamuendi? Kwa hivyo ni watu wanawashambulia na kuwahujumu watu wanyonge. Sifa hii mbaya kawasema nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali hawachungi imani za watu kwamba hawa ni Waislamu. Haifai kuwaua Waislamu, haifai kumwaga damu ya Muislamu, hayo hawayachungi. Na hadithi ya Abi Sa'id ambayo itakuja, Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ni ushahidi mzuri juu ya hili. Kadhalika miongoni mwa sifa zao, mtakomea, hii ni sifa ya tisa, al-ghadru wal-khiyana. Al-ghadru wal-khiyanatu sifatu. Kuvizia na khiana ni katika sifa zao. Vita vikubwa vya makhawariji dhidi ambao wanawaona ni maadui zao ni vita vya kuvizia. Wanaangalia fursa pale ambapo mmeghafilika, hamna habari wenyewe, mnajiona mpo kwenye amani kabisa. Wakiona fursa hiyo wanaitumia hapo hapo. Na haya mambo yametokea wala si nchi za mbali, yametokea katika nchi zetu hizi. Wametuvizia wakatufanyia matukio mabaya, baadhi ya ndugu zetu wamepoteza maisha, wengine wakapata majeraha, na mpaka leo tuna athari katika jambo hili. Na ndio mnaona hata katika da'wa zetu, katika mihadharati yetu, katika daurati zetu hatulali tena. Ilikuwa zamani wenyewe tunakaa misikitini kimya, tumekaa tunasikiza darasa zetu, tumfuatilia shekhe wetu, lakini leo tufanye da'wa mpaka tuwe na walinzi, walinzi rasmi na wasiokuwa rasmi, askari magwanda na askari kanzu tunao, kwa sababu hawatabiriki wale mabwana watatokea wapi. Ni watu wana nafsi mbaya zile zenye uovu mkubwa. Sasa msishangae, ndio sifa zao, alghadru na khiana. Na ukiangalia masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wamefanywa ghadru na khiana, wakauawa wakina Uthman ibn Affan, wakina Ali ibn Abi Talib, wakina Amr ibn al-As na wengineo katika masahaba kwa ghadri na mabwana hao, wakawavizia wakawaua. Wengine wameuliwa wakiwa wanaswali, wengine wakiwa wameghafilika tu, mtu anapigwa pigo akiwa upanga. Lakini si watu ambao wana matukio ya ana kwa ana, na ndio maana mimi huwaita ni khubatha, ni watu waoga tu. Na sisi tufanyeni da'wa bila kuwajali wale, kwa sababu historia wao ni watu wa kutuvizia. Hata katika mikusanyiko yetu mpaka mumshukushuku, si kwamba atakuja na kudhihirisha anachokifanya. Jambo hili wamelianza zamani, ni katika sifa zao. Kwa hivyo alghadru wal khiana min sifatihim, kufanya kuvizia na kufanya khiana, wakaleta matukio yakiwadhuru watu, ni katika sifa zao. Wayatabiruna dhalika jihadan fi sabilillah, na wanalizingatia hilo ni jihadi bwana. Wakifanya tukio la kuvizia likafanikiwa kwao, hiyo ni jihadi. Kwa hivyo utaona wanatekeleza milipuko mbalimbali, vifo mbalimbali, achilie mbali masahaba. Baada ya masahaba, maimamu wakubwa wameuliwa kwa ghadr wal ightialat katika zama zetu hizi, hali kadhalika wameuawa mashehe wengi bil ightialat. Hiyo ndiyo tabia na ndiyo katika sifa za makhawarij al khubatha. Naomba nikomee hapo katika nukta yangu ya nne ya kutaja baadhi ya sifatul khawarij. Tuingie nukta ya tano kwa haraka haraka. An-nukta al-khamisa barakallahu fikum. Nukta yetu ya tano inataja baadhi ya misingi katika madhehebu ya makhawarij. Na tunatoa kama dondoo abrazu usuli madhhabi al-khawarij, yale yanayodhihiri katika misingi ya madhehebu ya makhawarij. Miongoni tuangazie madhhabuhum fi murtakibi al-kaba'ir, tuyaangazie madhehebu yao makhawarij kwa wale waislamu ambao wanayafanya madhambi makubwa. Yahkumu al-khawarij على مرتكب الكبائر الذين يموتون قبل التوبة بالكفر والخلود في النار. ميونغوني مو اعتقادات مبايا زما خوارج وانا اميني wanahukumu Khawarij kwa wale Waislamu ambao wanayafanya madhambi makubwa kama kuzini, kuiba, kula riba na mfano wa hayo, kunywa tembo. Wanahukumu Makhawariji juu ya wale wenye kuyafanya madhambi makubwa ambao wanakufa kabla ya kutubia, hilo dhambi lake wanawahukumu kwa ukafiri. Yukafirunahum fi dunya, wanawakufurisha hapa duniani. Na hii ndiyo nukta waliotofautiana wao na Mu'tazila. Mu'tazila watamuona fi manzila baina manzilatain, yupo katika kituo kimoja katika vituo viwili, yuko kati, sio Muislamu wala sio kafiri. Wanatofautiana hapa. Makhawariji wao wanaona ni kafiri, murtakibul kabira, mzinifu mathalan, mnywa pombe mathalan, mwizi. Wao wana kauli moja, Muislamu hawezi kuiba. Muislamu hawezi kuzini. Muislamu hawezi kunywa pombe. Kwa maana haya yanafanywa na makafiri. Na ukilifanya umekufurishwa Sheikh. Kwa hivyo usitarajie Makhawariji wakikuua na chupa yako ya bia uko grocery kwamba wanaona wewe Muislamu umeteleza tu ukaenda kunywa funda mbili. Wameua kafiri wao. Si hilo tu, bali akhira ni khalidun mukhalladun fi an-nar. Wanaona kwamba mtu huyo atakaa motoni milele. Na katika nukta hii wameafikiana na Mu'tazila kwamba murtakibul kabira huko akhira motoni milele. Mu'tazila pia wasema hivyo hivyo. Na jambo hili ni katika khilafu za msingi baina yao na Ahli Sunna, katika nukta ambazo ni za kiitikadi. Sisi tunatofautiana sana kabisa na Makhawarij, kwa maana Ahli Sunna, ni nukta hii. Hili jambo la kiitikadi lina maelezo marefu. Ahli Sunna husoma mambo haya kwenye kutubul aqida kwa tasalsul, kwa mtiririko mzuri, kuanzia kitabu kidogo mpaka kikubwa, kuyajua haya makundi yaliyo kinyume na Ahli Sunna wal Jamaa na mu'takadati zao. Jambo hili litatosha kuwa kama ni ishara. Jambo lingine katika madhehebu yao tuliangazie, madhhabuhum fi nidhamil hukm, madhehebu ya Makhawariji katika nidhamu za kutawala, mambo ya hukumu na daula. Wanasema ahlul ilm, ya'taqidu al-Khawarij anna as-sultata al-'ulya lid-dawla al-imama wal-khilafa. Makhawariji wanaitakidi kwamba mamlaka ya juu ya kiserikali yenye uhalali. Sikiliza kwa makini. Wanaamini Makhawarij mamlaka ya juu ya kiserikali ni utaratibu wa khilafa ya Kiislamu na uimamu. Hiyo ni itikadi yao ya kwanza kubwa kabisa, kwa maana hawako tayari kuwa chini ya utawala wowote ule wenye nguvu yoyote ile uliokuwa tofauti na hivi, si katika hali ya unyonge wala katika hali ya nguvu. Hawana utaratibu kwamba tutatii sisi mamlaka hii iko juu yetu hata kama utaratibu wake haukubaliki Kiislamu, lakini maadamu hatuna uwezo wa kuibadilisha mamlaka ile tukaleta iliyo bora kwa utaratibu wa sheria, tutatii sisi, wala hatuleti mapinduzi wala hatuleti uasi kwa serikali hiyo. utaratibu huu ahli sunna makhawariji hawana, wao wako dhidi ya utawala huu, utawala huo kivyo vyote vile. Na makhawariji wanashurutisha kwamba yatosha kule mtu kuwa ni Muislamu tu mwenye salahi, yatosha kuwa mtu ni Muislamu mwenye salahi kutawalia cheo hiki cha kuongoza daula bila kuangalia nasaba yake wala utaifa wake wala rangi yake. Uislamu unatosha, tena hata katika hali ya khiari na katika hali ya usalama. Maana pana mazingira ya ithrar, kuna hali za kidharura, pengine alhakimu almutaghallib, watu wameingia vitani kutafuta kugombania utawala, kashinda mtu ambaye hana sifa, pengine ni mtumwa hasa, abd, wala si muungwana. Hakuna budi kumkubali kwa sababu ndio dharura tena. Lakini katika hali ya khiari, katika amani, tumefundishwa nani wa kuwatanguliza wale wema katika Quraysh, kama wapo wanatangulizwa. Hili jambo halikubaliki kwa makhawariji. Kwa hivyo yoyote tu atasimama pale, yaani kama mkiwapanga watu wenye sita kutawala, kuna Mpogoro, kuna Mchaga, kuna Mdigo na kuna Mkuraishi, anaweza kaamua tu huyu Mpogoro awe ni amiru daula maadamu ni Muislamu ana salahi. Hizi ndio nidhamu zao katika utaratibu wa mambo ya kiserikali. Na makhawariji katika nukta hii wametatiza sana na wametuletea madhara makubwa katika jamii zetu. Na hapa nataka nisimame kidogo, kuna jambo tuliweke sawa. Pana baadhi ya watu wanafahamu misimamo ya masalafi kwenye mambo haya ya serikali na viongozi wake. Sisi ni watu ambao ni musalimun, tumejisalimisha, wala hatuna mzozo na watawala, lakini haina maana kwamba yote yanayofanywa tunayaridhia. Kwa sababu mathalan katika nchi yetu hii, wao wasema wazi tu serikali haina dini. Sasa si lazima turidhie yote ya serikalini, kwa sababu kuna ambayo hayana dini yanafanywa, na wakati huo huo watuambia watu wana dini zao. Pengine dini zetu zinatukataza hayo ambayo kiserikali ni halali. Sisi hatupingani na wao, bali hujiweka nyuma tukayafanya yale ambayo yanafaa katika dini yetu, na yale ambayo mamlaka inayafanya na yanapingana na dini yetu, kama tuna uwezo, tumepewa fursa ya kuyakataa na kuyazuia, tutafanya hivyo. Kama hatuna uwezo huo, tutajitahidi kuchenga ili tusiwe athari katika dini yetu, na sidhani kama hilo ni dhambi au kuna kipengele kwenye katiba ya nchi hii tumevunja. Tutachenga, alimuhimu tafute usalama wa nchi na sisi tubaki salama na dini yetu. Tafuta namna, ulikuwepo jambo lile linapingana na dini yangu, na hilo jambo limezoeleka na utaratibu uko hivyo na watu wanavumiliana. Lakini yale ambayo yametuzidi, kwamba ni nchi imeyalazimisha, sasa ndiyo utaratibu, taka usitake, sisi hutii na wala hatuleti balbala, hatuleti ghasia zozote. Hawa ndiyo ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun wanavyokwenda. Na kuna matukio mengi ni ushahidi wa jambo hilo, kwa sababu tungesema tudhihirishe kwa nguvu yale ambayo dini yetu haiyataki na ni mambo muhimu kwenye mamlaka za kiserikali, pasingekalika. Yako mengi, tapa mfano tu. Mashekhi wamewazungumzia mambo ya riba na kamari, darasa zimetolewa nzuri kabisa, zimesisimua. Hebu niambieni, kwenye nchi zetu hizi riba na kamari ni biashara, sio biashara? Mfano, zimerasimishwa bwana, zinalipa kodi bwana. Sasa kiukweli, sisi na hawa Waislamu walio katika mamlaka hawajui kama ni haramu kwenye sheria yetu, kwamba mambo hayafai. Lakini wapi tumekinzana na serikali zetu hizi? Hatujua sisi, hatuna mamlaka hayo. Basi na wala huwezi kutoa mchango kwenye vikao vya maamuzi ukataja mambo ya Uislamu, labda ni mwakilishi katika baraza la wawakilishi kule katika serikali ya mapinduzi, au ni mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukasimama katika mchango wako unaikemea riba kwa mujibu wa dalili za kitabu na sunna. Zile meza zitagongwa. Unaenda wapi baba? Mambo yapi ya msikitini bwana? Huku kila mtu ana dini yake bwana. Usilete. Taonekana mwehu, si ndio? Alafu kafata nini huyu huku? Shaka vipi bwana? Asante. Natoa mifano, haya ni mengi tu, nimetoa kwenye mambo mawili tu, lakini kuna mambo makubwa katika kabair. Kwetu sisi ni kabairu dhunub, ni mambo yametishiwa moto, yana waidi, lakini kwenye mamlaka zetu ni mambo sawa, ni fursa. Wenye wasema ni fursa katika nchi. Sisi tunafanya sabr katika jambo hilo. Sasa makhawariji wao hawana subira hiyo, kibaya zaidi wanafanya mambo ambayo hayawezi kurekebisha hali hiyo, yani hayawezi kupelekea kwamba sasa hiyo riba ikawa haramu. Wanafanya matukio ambayo hayawezi kuyaondosha mambo yao ya haramu, bali hali ya ukandamizaji na unyanyasaji kwa Waislamu katika nchi hizo itazidi kuwa mbaya kwa sababu ya matukio yao. Haya ndio matatizo ya makhawariji, ni watu wa jazba, watu wasiotazama khatima, watu wenye mihemko katika da'wa yao. Kwa hivyo wao wataamua kufanya fujo. Sasa nyinyi riba kwenu ni biashara, atatafuta mgahawa ulio pembeni ya bunge pale akaulipue. Watakufa wabunge wanne mathalan na wahudumu, nyumba itaharibiwa. Alafu Allahu Akbar, Allahu Akbar, una akili kweli? Kwa hiyo ndio itakuwa riba sasa ni haramu Tanzania, sasa kwa kuwa umelipua hoteli pembeni ya bunge? Ndio akili zao, lazima tukawaonyeshe, lazima lipigwe tukio pale la kihistoria. Ndivyo wanavyoambiana. Ule munkar hautaondoka katika nchi, bali sasa wataanza kufuatiliwa waliokuwemo na wasiokuwemo. Marufuku zitaanza, ni marufuku kadha, marufuku katika maeneo ya umma kuingia na kadha. Hebu angalieni hijabu ya kisheria ilivyowekewa marufuku katika baadhi ya maeneo. Wakati da'wa yetu inaanza, maeneo mengi tu walikuwa wanakwenda wanawake na hijabu zao na niqabu zao, hakuna wasiwasi. Leo mpaka hospitali ukigusa geti padia, si kwamba upandishe niqabu kwamba unanikagua, maana sipana walinzi tena wako wanawake. Singetosha tu kwamba pandisha, ah, we mwanamke mimkagua, nenda usivue niqabu hiyo mpaka unatoka hospitali. Wewe utapita reception pale, utakwenda kupima wodini, utatembea wapishana wanaume niqabu juu. Kwa hiyo wamefanya jambo hili hivi sasa, unasema bwana usalama, bwana usalama, bwana mimi mpaka wengine huwa challenge. Sasa nyinyi mbona mmelala? Kama kuna mambo mmeyashikilia kichuki hivi, nyinyi akili yenu mahawariji watakuja wamevaa niqabu tu, staili yao hiyo hiyo. Maana mtaminyana hawa waliovaa niqabu alafu watu wa suruali wapita, wale wanavaa kila kitu bwana, kwa ajili ya kutekeleza jambo lao wanavaa kila kitu. Sasa nyinyi mkishikilia jambo moja kuna jingine, mara nyingi tunawazindua. Sasa msiingize na chuki, maana naona kuna vitu vingi mwaingize na chuki za kidini. Sasa na hayo yapo, huwezi kuyafumbia macho kwamba hakuna, yapo, wako watu wana chuki na wengine wanadhihirisha kwa maneno yao. Lakini waliotufikisha hapa, waliosababisha mamlaka zikaweka hatua kali, ni hawa ndugu zetu. Kwa hivyo mahawariji si tu kwamba wanaamini mamlaka halali ni khilafu ya Kiislamu, kama haipo hizi zilizopo, kama hatuwezi kuziondoa tuzifanyie fujo. Ndio utaratibu wao, fujo ambazo hazina tija kwenye kuyaondoa mambo hayo, kwenye kusimamisha hiyo khilafa, bali zina madhara zaidi kwa Waislamu. Nukta hii imefahamika, eh?